mona mwaka dwali na mokongone adwali nga mo muri wa mobe akumaze betedi manga makolo manja ko pina manga makolo manja ko pina e papa e papa manga makolo manja ko pina e papa e papa manga makolo manja ko pina e papa e papa Bosava kwa ye neke me be ye nanga kwa mojo boy